Nahi diguzu kontatu, nola ibizi izan zenun atzokoa, zer gertatu zitzaizun, nola izan zen ekintza. Ba, egu xan-xan neu eta beste lagun bat, bi karrileko bidein, ba hori, bideoia ze kateatu ginean, eta bueno. Ba, o sea, ya bertan hasi ginenetik, ba, trafiko asko izo ban bidez, o sea, que errez izan zan dana. Bai, ba, hori, hasi datik jarri ginen bideoikin bidin, eta, bueno, kotxe asko izo ban, ja, bidi moztutu ban, elegantziaz moztute, o sea, tranquila guztiaz, eta, bueno, ertzainak agertu arte, gauza ondo guzan, kateatu ginen, eta tranquil. Eta, bueno, ya agertu zen kotxe bat, ertzain zen kotxe bat, gero handik minuto batea beste bisekreta edo hiru, eta, bueno, gero agertzen hasi zen, ba, gero bat ertzain eta gexa, eta, bueno, ba, jendi hasi zen agertzen, eta gero eta apoio gexa, pankarta gexa, eta bueno, horre egon ginen, bombero beha jarte. Bastante tranquil, mediadorik egon zine hasieratik ertzaina izaten, ba, bueno, katea eta ginean dela, eta ebaien biko zen dela bidoi, oso, que problema bai. Eta, bueno, ba, bolari, egon ginean. Egon zan, tensini momento asko egon zin, ertzain, pare bat ertzain, iru ertzain, bastante nervioso guazen, eta, bueno, pankarta kentzea, jente identifikatea, pelotazo batzuk eta botatean, eta gero eta jente gexo egon dela, turistak egon zen dela, baina lan da guztiz be, ba, bastante gogor egon zin. Gero nigaz, besta dien, mutil bakarra nintxan dago dero zer, ondarrutarra dero zer, baina nigaz bat egon zan, bueno, mena zaten egon zan, que zatezta, basak obrar, tui basak obrar, baina mena zaten, eta bueno, bomberuk algun, eta bomberuk bizkat flipaten, eta hori, ba, horren ginean, soltarte, bomberuk super ondo trataskun, eta ondo portasin, eta, bueno, askotan mediadore, egote zin eura. Askotan ba nervioso mintzen ditu paiuk, etorte zine pizkat presin izartzea eta bomberuk tartin egote zin, ba, zaten, oza, hau gebre gauzide eta bai arte, ba, ondo. Eta, bueno. Dezinte, bera, kostatu zitzaien, ez? Ba. Zuek askatzea, no, zer metodo arabi zuten? Asi eran, jo, etorri zin eta preguntazkun, ba, ia aurretik egin dana, ia bomberuk ebai da ben, ero zer, buke, idai bezeko aten zer lanek. Eta, bueno, lehen goi men, barrian burdine bai, ruta plesaz, eta irek. Eta gero zintzelaz eta, bueno, gero katxarro batea zorrek, eta ladarra dateku, ba, ebat jo guzin, gero rotatzezaz, barreko burdinak eba, eta, bueno, bat egon zen, bi ordu bero lanik, ba, tapata, eta hori nire lagunan aldetik hasi zin ebat jo, niri bizkat lagazten bakarrik, bueno, bakarrik, gero nire aldi utzik lagamen, eta beste lagunan aldetik hasi zin. Eta, bueno, bi ordu ere ja lagune solta ben, erun ben, eta orduan ba, nia zegoen ertzaine, baina tengarak hasi zan. Eta esaten zan, oza, ni lotuten ala, ondekan eskuturretik agarra, eta daia hasi zan, ja presinio izartzen, eskuturre jarra zetxen, puñetazo bat emoztan bekok izan, burra gota zan, da ni esaten, oza, ja, eurak bomberuk eta esaten, ba, tranquil. Hori, aske zinen den? Askatu aurretik, klaro, laguna askatu eta gero, bai, pentsate hemen neu askatutu nuen da, edo. Eta tengarak hasi zin, eta esaten, que no, que yo todavía, oza, ni gondekan lotutena, eta tengarak hasi zin tengaraka, eta bueno, ba, puñetazo bat, eta ostan lurrea jauzin jan, bueno, lurri noan, baina bai, atzen dut zein eban, eta bueno, atzen nien ba, justo soltzaban, eta bueno, ba, erun eizten, eskulturretik agarra, ba, bi ertzain, ba, eskobak kotxetik, eta justo furgonan, aurrin korra bat izten. Lurrera bota, izterrin ostikara bat emozten, da lurra bot jauzin nintzen, eta atzaparre totuaz, belarri hartzen presinio hietzen egon zin, lurrin hor lurran kontra, eta bueno, esaten, ba, abrake, bari, bizkat horre tensinio egon zan, jendi zarataka eta bueno, baia barrore sartu zen, pare bat ostikara eta hori, de, bueno, ba, baia barrore, eta gala oso. Eta bueno, eta behin han, zer moduzko tratadera? Ba, kalabozun, bueno, ni hasieran bizka bihurtuten oman, ba, horreko amenazakin eta ba, ia etorriko zan berartzen nire, baina, bueno, esan agertu eta bertakuk, ba, oiz, ba, enbi bana egin, oiz, ba, bihurtuzkun, gauza guztik endu, hueiak hartuzkun, preguntazko ni abogau eta dakau, eta nire, oiz, ba, ia mediku binoan eskatuzten eta pues igual hiru orduan jasain goxeko ordu bisetan erusten medikuana ospitalea. Ospitalea beste ambulatorio beste izan zen, baina hoy kotxe zeruzten bi ertzain eta hori neukan buruko mine neukan ze aurrin eta atzen neukan ba molatuik eta ingain bai izterrin ba minute eta bueno mediku en jau parte bat que igual bastante parte de cutro, o sea, y si está costo, vale, yo estoy, si está costo un chan ves. Se pinchen a golpes, no sé qué, bañas de opinión sea chico, y si ves, arrasquir y ves, da y yo ves. O sea, bueno, un chan, vuelta y no van, está bueno, el autor de Chitaco, ya suelta y suelta. Ahora va a cordulo ahí, no la suelta, está bueno, hondo. Bastante hondo. Vale, hijo mío, este, ¿eh? Vale.